बीजांकुरयोः स्वरूप भेद व काल भेद में नास्ति। पहले क्या कहा था सिद्धांत ने, जनक व्यापृति पश्चात जन्यो निष्पदित अंकुर, कार्यकारणता भेद होगा भिन्न काल होने से, सिद्धांत ने कहा। इसके पर पूर्व पीछे शंका है, बीजांकुर में ना स्वरूप भेद है ना काल भेद है नहीं, माना भावात जो दिखता है कहा, दिखता है दृष्टि च सम्मत है, दृष्टि में संपत्ति दृष्टि भ्रांति होती थी, सम्मति नचेदी जो नचेत कारक भेदोत्र काल भेदोथ वेक्षते कुतो हेतु फलत्वं स्यात् सव्येतर विषाणवत्। पूर्वार्ध है शंका, अत्र कारक भेद काल भेद अथवा काल भेद न इच्छते चेत, ये शंका है ननु ननु कारक भेदो अत्र कारक भेदो अथवा काल भेद न इच्छते चेत, कारक भेद कालक भेद नहीं दिखता है चेत, यहाँ तो शंका है, शंका भी सिद्धांत है। कुतो हेतु फलत्वम सा सभ्यतर विषाण बता, एक काल में रहने में कार्य में रहने पर कार्यकारण भाव कैसे होगा, हेतु फलत्वम सभ्यतर विषाण बत कुतो सात काल भेद नहीं होगा। तो इसके ऊपर टीका में जो शंका है, यहाँ तक पूर्वाधि शंका है, कारक भेद काल भेद नहीं न इच्छते चेत, न चेत कर कहने से नहीं, सिद्धांत की पूरा भी शंका होगी। सिद्धांत इसके ऊपर पूछता है, अत्र का था पूर्व पक्षी वाक्य में अंकुर जन्मनी, बीज अंकुर आदि जन्मनी कारक भेद काल भेद न इच्छते चेत, तो नहीं दिखता है जो कहते हो, किम एवं त्वया पूर्वपक्षिणा हेतु फलत्व निराक्रियते, कार्यकारण भाव निराकरण करते हो बीज अंकुर में, किंवा एक काले तदा आपाद्यते, एक काल में कार्यकारण भाव आपादन करते हो, हेतुफल भाव तो निराकरण नहीं कर सकते बीजांकुर में, नाद्यो अभ्युगम भंगा, तो मानते बीजांकुर में कार्यकारण भाव, और कहेंगे एक काले में कार्यकारण भाव, एक काले में कार्यकारण दृष्टि विरोधाच न द्वितीय, एक काले में सब इतर विषाणुवत कार्यकारण भाव नहीं होगा, कुत हेतुफल तम से सब इतर विषाणुवत। इसके पर पूर्वपक्षी कहता है कि नहीं, पहले संक सिद्धांत एक कालीन और हेतुफलत्व अभाव न स्वाभि साध्य, सिद्धांत कहता है एक कालीन में पदार्थ में हेतुफलत्व का अभाव केवल हमको सिद्ध करना नहीं, तुमको ही मानना पड़ता, तब आप सम्मत है, कैसे सम्मत है अभी बताएंगे। नच नच हेतुफलत्व स्या देख कालीन योस्तो हो वैनाशिकेन सत्वेन त्वयाभ्युपगमात्तयो। न च तयोः बीजांकुरयोः एककालीनयोः हेतुफलत्वं स्यात्। एक काले सिद्धांत कहता है, एक काले में रहते जो पहले कहा था कुत हेतुफलत्व, उसी को सिद्धांत कहता है, तो ये बीजांकुर एक कालीन हेतुफलत्व न सियात, वैनाशिकेन सत्यन त्वया तय अभ्युपगमात, सत्यन कहा था संतानत्वेन, संततित्वेन आगे कहेंगे सत्व, संतान रूप से तुम मानते हो एक काले में, एक संतान होकर के, तो संतान रूप से होकर के कार्यकारण भाव जो कहते नहीं बनेगा। टीका में तयोर बीजांकुरयोर एक कालीनयोर नैव हेतुफलत्वम स्याद, वही सिद्धांत कहता है बीजांकुरयोर एक काल होगा, तो जो पहले कहता है कुतो हेतुफलत्वम तयो हो एक कालीन हेतुफलत्व न स्याद, पूरा पूरा अर्ध श्लोक 55 श्लोक तयो हो एक कालीनयो हेतुफलत्व न स्याद बीजांकुरयोर, वही तयोर बीजांकुरयोर एक काली और नैव हेतु फलत्व, एक काली न बीजांकुर में हेतु फलत्व न वैनाश। आगे वैनाशिक न सत्य न अभ्यपात, वैनाशिक न तया तयो हो बीजांकुर एक क्षण सत्य न अभ्यपात, तयो बीजांकुर एक क्षण सत्य न अभ्यपात। सत्य ने कहा था संतति रूपेण अभ्यपगमात तो मानते हो। अच्छा अभ्यपगमात जो दिया है पूर्वक हेतु नहीं, एक शून्य क्षण सत्यन अभ्यपगमात एक शून्य रहेगा तो मानते हो। एक क्षण अभी का एक काल में अभ्यपगमात वो हेतु आगे के लिए विषाणुवत कार्यकारण तो अभाव श्रेष्ठत्वात, एक काल में होगा तो विषाणुवत कार्यकारण तो अभाव इष्ट है। खर सबे से विषाणु सिंह पशु के दो बाएं डाएने दो विषाणु एक काल होने वाले में कार्यकारण भाव नहीं होता है। अब तुम एक काल में रख रख रख करके मानते हो तो कार्यकारण भाव नहीं होगा। तय एक क्षण सत्य न अभ्यपगमात तुम कहते हो, पूर्व पक्ष ने कहा ना हम कहते काल भेद नहीं मानते। तो अभी काल भेद तुम एक काल में कह पूर्व पक्ष कहता है काल भेद नहीं मानते, उसके ऊपर कहा पहले कहा काल भेद नहीं मानेंगे तो का तो कुत हेतु फल तुम साथ एक काल में रहेगा तो उसी को ही फिर आगे कहते एक काल में रहेगा तो हेतु फल भाव नहीं होगा। और वैनाशिक न सत्य न तो अभिभंगवात हो दोनों को संतानु से तो मानते हो, और एक काल मानोगे तो संतानु से मानने से एक काल होता है या नहीं होता है उसकी बात नहीं, एक काल संतानु से मानते हो। संतानु से मानने से वस्तुतः एक काल नहीं होगा सिद्धांति का अभिप्राय से तुम मानते हो संतान, फिर एक काल में रहने वाले में कार्यकारण भाव कैसे होगा। ये सभ्यतर विषाणुवत सत्यन तयोर एक क्षण सत्यन अभ्यपगमात सत्यन मतलब संतत्वेन स्वरूपेण नहीं, हेतु फल में बीजांकुर में एक काल में स्वरूपेण सत्व नहीं संतति रूपेण सत्व ने कहा तो संतान रूपेण मानते हो। मानने से क्या हुआ विषाणुवत कार्यकारण तो अभाव से इष्टत्वाद, विषाणु के समान सभ्यतर विषाणु समान कार्यकारण भाव तुम्हारे मत में इष्ट है, इष्ट मतलब कार्यकारण भाव नहीं बनेगा। किंचते कार्यम आरभ्यम परिणाम वा, जो कार्य अंकुराधिकार है बीज से आरभ्य होता है बीज का परिणाम वा। विकल्प उभयत्र अयोगम प्रति जानते सिद्धांति के नविकारो न चारभ्यम बौद्ध कार्यम असंभवात विकारे सांख्य सिद्धांत आरंभे त्यत्तम भिन्नता। न विकारो न चारभ्यम हे बौद्ध, हे बौद्ध कार्यम न विकारो न चारभ्यम असंभवात, ये कह टीका में दे दिया। अथवा बौद्ध कार्यम न विकारो न चारभ्यम, बौद्ध अलग पद करके संबोधन करके कर सकते हैं। अथवा बौद्ध से कार्यम बौद्ध कार्यम बौद्ध मत में कार्यम न विकारो न चारभ्यम असंभवात, क्यों न असंभव विकारे सांख्य सिद्धांत। अब विकार कार्य को विकार मानेंगे तो साख्य सिद्धांत होता है, आरंभ मानेंगे तो कार्य कारण से अत्यंत भिन्न होगा न्याय मत के अनुसार। जैसे टीका में बौद्धेति पर संबोध्यते, बौद्धेति पर संबोध्यते है बौद्ध कार्यम विकारो न होते आरभ्य न होते असंभवात। यदि वा बौद्ध से अभिमतम कार्यम बौद्ध कार्य बौद्ध से कार्य बौद्ध कार्य बौद्ध से कहते बौद्ध के अभिमत जो कार्य है वो कार्यम विकार भी नहीं होगा और आरभ्य भी नहीं होगा असंभवात। असंभव साधे थे विकार में तो साख्य सिद्धांत आरभ्य में है तो अत्यंत भिन्नता, अत्यंत भिन्नत्व कार्यकारण इष्टमे वही थी चेत पूरा पीछे कहता ठीक है आरभ्य मानेंगे कि अत्यंत भिन्न कार्यकारण इष्ट है तत्र तत्वाद सत्वाद विनिश्चिता अर्थाश्च सत्सतोंतर निष्ठितः घटस्तंभादिवन्ना मेद्वत्परिणमेत् स्वयं। सत्वाद विनिश्चितार्थश्च सश्रुतंतर निश्चित। सत्वाद विनिश्चितार्थ सत्व से अलग अर्थ हुआ सामान्य से। सश्रुतंतर अन्य सत्श्रुत में निश्चित घट, एक सश्रुत अंतर स्थित घट अन्य स्रोत में कार्य कारण नहीं होता है। स्तंभाधिपत नापि मृदवत स्वयं परिणमित, एक सत्श्रोत में स्थित घट अन्य सत्श्रोत में निश्चित नहीं होता है। एक स्रोत में स्थित घट पूर्व घट का कार्य होता है, अन्य सत्श्रोत में स्थित का स्तंभ पटादि का कार्य कारण नहीं होता है। स्तंभाधिपत नापि मृदवत स्वयं मृत जैसे स्वयं परिणत, इसी प्रकार स्वयं घट परिणत हो जाएगा। हाँ, मिट्टी तो कुलाड़ है परिणाम करने वाला, यहाँ कोई परिणाम ही नहीं है, परिणाम करने वाला नहीं तो अपने आप परिणाम हो जाए, परिणत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। घटो ही सत्व शब्दितात् घट संतानात् विनिष्कर्म्य निश्चयन स्थित निश्चित। देखो सत्व शब्द से क्या लिया, संतान, ये पहले आए ना सत्वेन तो अभिपगमात संतानत्वेन संततित्वेन। घटो ही सत्व शब्दितात् घट संतानात्, घट संतान से विनिष्क्रम्य निश्चय निश्चित, घट संतान से प्रभाव से पृथक होकर के स्थित। तत्संता संतानवर्ती स्वकारणत्वाभिमत पूर्वघटाद अत्यंत भिन्नत्वात्, उसी संतान में स्थित एक घट सत्वशब्दित संतान संतान से पृथक होकर के स्थित एक घट, उसी संतान में रहने वाले स्वकारणत्व अभिमत पूर्व घट, वही घट है संतान में, वो घट कार्य इसका पूर्व का पूर्व घट कारण, उसी संतान में पूर्व कारण पूर्व घट कारण, कारण तो अभिमत पूर्व घटात, पूर्व घट से दूसरा घट वर्तमान घट अत्यंत भिन्नत्वाद भिन्न दोनों कारण भिन्नत्वाद दोनों भिन्न है। संतान पूर्व घट से उत्तर घट कारण से कार्य भिन्न अत्यंत भिन्न भिन्न होता क्या होगा, पटादि से घट से भिन्न, इसे घट भी दूसरा घट भी पूर्व घट से भिन्न हुआ। पटादिपत सत्सदवाच्य संतति अंतरे, संतति को सत शब्द से कहते सत्व सत शब्द, सत्सदवाच्य दूसरे संतति में घट कारण कारण होगा, अपने संतति में आने वाले घट से भिन्न है कार्य रूप घट, दूसरे संतति में पट है वो भी अत्यंत भिन्न है, तो पट संतति में घट कार्य कारण भाव होगा, तो अपने संतति से पृथक होकर के घट रहेगा पूर्व कारण से भिन्न अत्यंत होगा, तो कार्य कारण भाव कैसे होगा, जैसे अन्य संतति पट के साथ घट का अत्यंत कार्य कारण भाव नहीं होता है, तो घट से अत्यंत भिन्न कैसे होगा, अत्यंत भिन्न होने से घट पूर्व घट से अत्यंत भिन्न उत्तर घट हुआ, पटाधिपत हो गया पट के समान भिन्न हुआ। सत्सदवाच्य संतति अंतर तिष्ठे, सत्सदवाच्य संतति अन्यत्र भी पट जिस अन्य संतान में है घट भी अन्य संतान में कार्य हो जाए नहीं होता है। अतश्च कार्य कारण हो अत्यंत भेदे, अत्यंत भेद यदि मानेंगे पूर्व घट उत्तर घट में तो कार्य कारण भावी नहीं होगा, क्योंकि अत्यंत भेद होगा तो अन्य संतति में हो जाए, पट जैसे भिन्न है अत्यंत घट से पट जैसे भिन्न है, उत्तर घट कार्य यदि घट से भिन्न होगा जैसे अन्य संतान में पट है उत्तर घट भी अन्य संतान में रहे स्तंभ आदि में, कार्य कारण अत्यंत भेद है तद्भाव से वही तथा कार्य कारण अत्यंत भेद होगा तो कार्य कारण भावी नहीं होगा। अस्तुतरी परिणामवाद अभी आरंभवाद नहीं तो परिणाम मानेंगे सांख्य सिद्धांत, ना भी परिणाम अपने आप मृदवत परिणामित नहीं होगा। युज्यति कथंचित मृद सावयवतात् परिणाम, मिट्टी सावय परिणाम हो जाएगा, किंतु नैवं विज्ञानं निरवयं परिणामं मरति। ऐसे ये हो गया, ऐसे विज्ञान तो निरवय, उसका परिणाम कार्य कैसे होगा, विज्ञान से बिना नहीं मानते। क्षणिकत्वाच ब्रह्मण वैषम्य, तो आपके ब्रह्म का कार्य कैसे होता है जगत, आपका विज्ञान क्षणिक है, ब्रह्म से वैषम्य है, ब्रह्म स्थायी स्थिर है, उसका कार्य हो सकता है, यहाँ परिणाम कहता है विवर्त होगा। तो ब्रह्म का कार्य जगत होगा, ब्रह्म स्थायी पदार्थ, अरे विज्ञान निरवय है, ब्रह्म भी निरवय है, तो विज्ञान क्षणिक, क्षणिक होने के कारण वही ब्रह्म से वैषम्य तुम्हारे विज्ञान में। अब परिणामवाद नहीं तो आरंभवाद के लिए, फिर आरंभवाद स्तरी भविष्य न च तत्र अत्यंत भेदात कार्य कारण तो आयोग। सिद्धांत ने कहा अत्यंत भेद होगा पूर्व घट से उत्तर घट, संतंत्य और पटक जैसे कार्य कारण भाव नहीं होगा, अत्यंत भिन्न में इति न। कुलाल घट रिव तत्सिद्धे, कुलाल घट में तो अत्यंत भेद है, कार्य कारण भाव तो यही, इतः नापि नापि चारभते कार्यम पुरतः कुंभकारवत असत्वानद्वयं तेस्ति सांख्यकानादपक्षवत। कुंभकारवत नापि कार्यं पुरतः आरभते, कार्य कोई आरंभ करेगा नहीं होगा, कुंभकार आरंभ करता है, यहाँ कोई कार्य आरंभ करने के लिए कोई ही नहीं। और दो है नहीं तुम्हारे में, दसत्वा द्वयम नास्ति सांख्य कानाद पक्षवत, सांख्य मत में कानाद पक्ष में जैसे कोई है आपके मत, दो है ही नहीं कार्य कारण भाव होने के लिए। यथा कुलाड़ो मृदादि सामग्री वसाद घटादि आरभ थे स्थायित्व, सामग्री लेकर घटादि आरंभ करता है कुलाड़ा, तथा क्षणिको न सहकारी वसादपि कार्य में आरभते, क्षणिक विज्ञान पदार्थ सहकारी वश से कार्य आरंभ नहीं कर सकता है, तो संबंध है विगात, सहकारी के साथ संबंध नहीं हो सकता है। कार्य क्षण स्वयं असत्वाच सहकारी वसादपि कार्य आरंभ नहीं होगा, तो संबंध होगा, सहकार्य के साथ संबंध नहीं, कार्य क्षण स्वयं असत्वाच कारण भी नहीं रहेगा, तो कार्यस्यापि तथात्व उपगमात, कार्यस्यापि क्षणिकत्व उपगमात, आरभ्य तो आसीति आरभ्य नहीं होगा इति भाव। पक्षद्वये भी साधारणम अपसिद्धांतमः, द्वही तो द्वय मत सांख्य कानादे जैसे तुम्हारे मत है ही नहीं, कार्य कारण भाव कैसे होगा। क्षणभंगवादे दोष जातम उक्तम, जितने उपसहरण दोषांतर सद्भाव सूचयति, और दोषांतराणाम सद्भाव बहु दोषे है इत्यादि दूषण अन्यत्र वक्तव्यानि सहस्रशः, न च प्रमाण सद्भावः सर्वस्य ज्ञानमात्रतः। अत्र इत्यादि सहस्रशः दूषणानि वक्तव्यानि, बहुत दूषण है, सर्वस्य ज्ञानमात्रतः न च प्रमाण सद्भाव, सब ज्ञान ही मानते हो तो सत्र अति तो कोई प्रमाण ही नहीं, अनुमान आदि व्याप्ति ज्ञान भी नहीं बने। अभी टीका में कहेंगे यद उच्यते यत्क्षणिकम, ये व्याप्ति का यस तत्क्षणिकम संत स्वयं बाबा सुक्षणिक तद असत ठीक नहीं, सत्व से सामान्य से अनव्यपगमात, अनेक सत में के सत्व सामान्य मानेगे, एक कार्य में अनेक सत्व हो तो सत्व क्षण के माने अनव, भिन्न सु एकार्थता ग्रह से ब्रह्मत्व स्वीकारा, अरे भिन्न में एकार्थता ग्रहण होगा तो ब्रह्म है, स्वरूप से व्यावृतत्व, प्रत्येक क्षण में पदार्थ सब भिन्न भिन्न व्यावृत, यदि भिन्न होगा व्याप्ति कैसे उसमें होगी, व्याप्ति रननुगमात, अनुवृत्त से जब यदि अनुवृत्त व्याप्ति कुछ मानेगी समय रहने वाला तो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा पूर्ववत अनिष्टत्वाद। अनेक क्षणिक में कोई रहने वाला हो तो एक क्षणिक नहीं होगा, प्रत्येक क्षणिक है, प्रत्येक पूरा पूर्वत में एक रहने वाला रहेगा तो स्थायी हो जाएगा। एक उसमें रहे तो सत्व ना है ना, भिन्न में एक सत्व एक रहे, एकत्व भिन्न में एकत्व रहने के लिए जब भिन्न भिन्न उसमें एक पूर्व और उत्तर में रहने वाला कोई हो, पूर्व क्षण जो सत्व नष्ट हो गया उत्तर क्षण वो सत्व नहीं रहा, एक सत्व नहीं हुआ ना, और यदि अलग अलग हो जाएगा तो व्यावृत हो गया अनुवृत्त नहीं हुआ। एक सत्व सब में रहे तो व्याप्ति होगी, एक ही व्याप्ति संबंध सब में रहे, अब प्रत्येक में रहने वाले अलग अलग होगा तो फिर व्याप्ति सीधा नहीं है व्यावृत। अनुवृत्त से पूर्वभूत अनिष्टता अनुवृत्त तो नहीं मानेंगे, न च अर्थ क्रियाकारी तो सत्वम कहेंगे, सत्व हमारे मत क्या है, समय रहने वाले सत्व नहीं अर्थ क्रियाकारी तो सत्वम, तो एक एक भी अर्थ सत्व हो जाएगा अर्थ क्रियाकारी तो सत्वम। अर्थ क्रियाकारी तो जो सत्व कहते हो अर्थ क्रियायाम अर्थ क्रियाकारी तो मत न, अर्थ क्रिया जो अर्थ प्रयोजन सिद्धि है उसमें फिर अर्थ क्रियाकारित्व मानेंगे तो अनवस्था दोष। अर्थ क्रिया में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होने पर भी अर्थ क्रिया को सत्य मानेंगे सत्य मानेंगे ना नहीं, अर्थ क्रियाकारित्व सत्यम किंतु अर्थ क्रिया या तद अभावे भी सत्वाद, अर्थ क्रिया में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होने पर भी सत्व है, अर्थ क्रियाकारी को जो सत्व नहीं कहेगा अर्थ क्रियाकारित्व नहीं तो सत्व नहीं कहेगा असत्व है, फिर असत यदि हो जाएगा तथाविध सत्व असिद्धि, फिर अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्व कैसे सिद्ध होगा। यदि अर्थ क्रियाकारी क्रिया में अर्थ क्रियाकारित्व सत्व नहीं रहेगा तो अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्व कैसे सिद्ध होगा, सत्व रूप अर्थ असत्व च अर्थ क्रियाकारित्व से अर्थ क्रिया में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं रहा और अर्थ क्रियाकारित्व नहीं रहे इनसे सत्व नहीं रहे असत रहे, तो अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्व कैसे सिद्ध हुआ, अर्थ क्रिया में असत्व हुआ सत्व नहीं रहा, अर्थ क्रिया में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं तो अर्थ क्रिया में सत्व नहीं रहा, अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्व नहीं रहेगा तो अर्थ क्रियाकारी तो सत्व सिद्ध नहीं हुआ, तथाविध सत्व असिद्धि। न च कार्यकारण भावात रीते अर्थ क्रियाकारित्व लाभ, अर्थ क्रियाकारित्व भी कैसे लाभ होगा प्राप्त होगा, अर्थ कुछ प्रयोजन सिद्ध करेगा कार्यकारण भाव होगा तो कार्यकारण भाव नहीं होगा तो अर्थ क्रियाकारित्व कैसे होगा, और कार्यकारण भाव निरस्त होगा तद्भाव से निरस्त। सत्व सच क्षणिकाद भेद जो सत्व है क्षणिक पदार्थ से भिन्न मानेंगे तो क्या होगा, स्थायी हो जाएगा, सत्व से क्षणिकाद भेद स्थायी तो अभेद अभेद होगा तो फिर न व्यापी व्यापक भाव क्षणिक ही सत्व हो गया तो व्यापी व्यापक भाव के सुना यद सत तत् क्षणिक व्याप्ति नहीं होगा, एक ही क्षणिक ही सत्व एक ही क्षणिकत्व से च भाव स्वरूपत्व क्षणिकत्व भाव स्वरूप होगा तो क्षणिक भाव ये पर्यावाचक हुआ, क्षणिकत्व एक भाव स्वरूप होगा तो क्षणिक भाव हुआ भाव स्वरूप जो भाव पदार्थ सो क्षणिक पर्यावाचक हो गया। धर्मत्व क्षणिकत्व से भाव का धर्म मानेगी, वो धर्म मानेंगे तो भाव से भिन्न या अभिन्न, धर्मत्व भेद अभेद तद्भाव सिद्धि, भेद में धर्माधर्म नहीं होगा अभेद में धर्माधर्म नहीं होगा अत्यंत भेद में। इत्येवं विधानी दूषणानी आदि पदोक्तानी इत्यादि दूषणानी यत्तु वेदा न प्रमाणम यत्तु पूर्व पिछना उत्तम वेदा न प्रमाणम नाप्य अपुरुषया नित्यावा अपुरुषया नित्य है नहीं कोई प्रमाण नहीं नित्यावा संकेतस्य संबंध संकेत ही संबंध जो ये कुछ ही नहीं थी तन्न प्रमाण रक्षण प्रतिविहितत्वाद इत्यभिप्रेत्या प्रमाण लक्षण में प्रथम मीमांसा में प्रथम पाद में प्रतिविहितत्व इसका निषेध किया गया दूषणानी वक्तव्यानि बहुत ही किंच क्षणिको भाव स्वक्षणे स्वकार्यम कर्तुम सक्तो असक्तो वा जो क्षणिक पदार्थ अपने क्षण में अपना कार्य करने के लिए समर्थ है असमर्थ है यदि समर्थ है तो क्षण कार्य हो जाए, आद्य खेप आयुगात विलम्ब नहीं होगा, समय कार्य हो जाएगा। तदेव कार्य परंपरा से प्रथम क्षण में कार्य कारण क्षण में कार्य कार्य परंपरा उसी क्षण में यदि समर्थ नहीं होगा कभी भी कार्य नहीं होगा। द्वितीय कदाचित भी कार्य न सद, और द्वितीय क्षण में स्वयं अभाव असत्वात द्वितीय स्वयं नहीं रहा कार्य करने के लिए। समर्थ है तो उसी समय कार्य परंपरा उसका कार्य चलता रहेगा उसी समय, असमर्थ है तो कभी नहीं होगा। और द्वितीय क्षण में स्वयं नहीं रहा न च स्थिर शैव सहकार्य समवधान समय कार्य आरभते क्षणिक अभाव। स्थिर जैसे कुलाल सहकारी आने पर सामग्री से कार्य आरंभ करता है, किंतु सहकारी समाधान समय स्थिर से यथा इसी क्षणिक भाव सहकारी आने पर कार्य आरंभ करेगा ऐसा नहीं होगा, तो उस समय स्वयं ही नहीं रहा। तो समाधान पर्यंत अवस्थान सहकारी समाधान तक तो स्वयं कार्य नहीं रहा तो कार्य आरंभ कौन करेगा। किंच सहकारी न तत्र उपकृति न वा सहकारी कार्य बनाने के लिए उपकार करते या नहीं, यदि उपकार करते सहकारी आदि तत्कृत उपकार तत् भिन्न से सहकारी कृत उपकार से भिन्न होगा तत्सबंधे क्षणिकत्वानि। उपकार यदि उससे भिन्न होगा भिन्न होता तत्कृत उपकार तत् भिन्न होगा तो तत्सबंधे क्षणिकत्वानि भिन्न में दो संबंध मानेंगे तो एक क्षण में नहीं होगा अलग क्षण में क्षणिकत्व हानि। तद असंबंध जो मिट्टी से सहकारी आएगा उसे भिन्न होगा तो एक क्षण में नहीं रहेगा, और यदि असंबंध होगा उसके साथ संबंध नहीं होगा तो सहकारी क्या करेगा। असंबंध सहकारी बहिर्त्यात एतन अनुपकारकत्व प्रत्युक्तम सहकारी उपकार का नहीं कहेंगे, उपकार का नहीं कहे तो सहकारी व्यर्थ हो गया। प्रथम विकल्प या सहकारी उपकार करते हैं नहीं उपकार पक्ष में तो नहीं हुआ, अनुपकारकत्व एतन प्रत्युत्तम अनुपकारक हुआ तो सहकारी व्यर्थ हो गया। अभेदे तस्व तत्कृतता बधु यदि सहकारी उसे अभिन्न मानेंगे तो स्वयं तेन भी तत्कृतता आएगा तस्व तत्कृतता बधु स्वयं अपने करेगा तो सहकारी तो अनुपति फिर सहकारी क्या स्वयं अपने आप को करे अभिन्न होगा, स्वयं अपने आप को करे सहकारी नहीं होगा। सह भिन्न होकर के करेगा तो सहकारी स्वयं अभेद होगा तो तेन एवं तत्कृतत्व हो जाएगा तो सहकारी कैसे हुआ। इत एवं विधानी दूसरा अन्यत्र भूयांशी वक्तुम योग्यानि तथा विनोद भाव्यंते ग्रंथ व्यर्थ भयादिति अभिप्रेत्या वक्तव्यानि सहस्रश दूसराणि। विज्ञानवादिनम प्रति दोषांतरमा न च प्रमाण सद्भाव किसी के लिए सर्व ज्ञान मात्र है तो कुछ प्रमाण नहीं, योगाचार में तो सर्व से ज्ञान मात्र तो आता अतिरिक्त प्रमाण अभाव ज्ञान से बिना कोई प्रमाण ही नहीं। न चेकस्ने व मानमेयत्व एक ज्ञान में प्रमाण प्रमेय तो दोनों क्षण के विज्ञान वही ज्ञान प्रमाण भी अप्रमेय इतने न अतः तन मतम अयुतम इसे विज्ञान मतम अयुतम। उत्तम न्याय माध्यमिक मत भी अब दीदे से शून्यत्म शून्यत्म देतस्मादेव कारणात् अहम प्रत्यगम्यत्व मेकत्वादात्मनो न च ये तस्मादेव कारणात् शून्यतम भी नहीं सैत शून्यत भी नहीं होगा प्रमाण अभाव तक ज्ञान सब ज्ञान है विज्ञानवाद में प्रमाण नहीं और सब शून्य है तो शून्य से अतिरिक्त कुछ नहीं प्रमाण ही नहीं। ये तस्मादेव प्रमाण अभावादेव शून्यत भी नहीं सैत एकत्वाद आत्मन न च अहम प्रत्यगम्यत्व यही स्वयं अहम प्रत्यगम्यत्व कैसे होगा स्वयं में अहम प्रत्यगम्यत्व ज्ञे तो ज्ञातृत्व दोनों नहीं होगा सर्वस्य शून्यत्वम्, शून्यत्वम अपि सर्वस्य एतस्मात् प्रमाणाभावादिति जावत्। मीमांसक प्रत्याह, अच्छा मीमांस प्रति अहम प्रत्यगम्यतम एकत्वाद आत्मन, आत्मा में अहम प्रत्यगम्य कैसे बनेगा, आत्मा तय के जड़ अंश को लेकर के अहम प्रत्यगम्य चेतन अंश अहम प्रकाश कैसे मानते हैं। एतस्माद एकस्य ग्राह्य ग्राहकता निरस्तत्वाद, एक में ग्राह्य ग्राहकत्व नहीं होगा तो आत्मा में अहम प्रत्यगम्य तो नहीं होगा। एकत्व आदि पाठ्य पे आई मर्थ एकत्वात पाठे, अच्छा एतस्माद एकस्य, अच्छा अच्छा अहम प्रत्यगम्यत्व एकस्माद, अच्छा अच्छा एकत्व एकता पाठे भी आयम अर्थ। भाटा ही द्रव्यबोध रूपम आत्मान इच्छन्तो, द्रव्यांश ग्राह्य और बोधांश ग्राहक इति व्यवस्थापयन्ति, तद एकस्मिन् आत्मनि ग्राह्य ग्राहक तो हो जाएगी इति आशंका है। अंश इति अंशांशित्वेपि नैव स्यात् पुरोक्तादेव कारणात् क्षणभंगे च भावानां प्रत्यभिज्ञाद्य संभव। एक एक होने का न पुरुतादेव कारणाद एकत्वादेव अंशांशित्व भी नहीं हो सकता, अंशांशित्व अंशित्व भी नहीं होगा। भावानाम क्षणभंगे च प्रतिभिज्ञा आदि प्रतिभिज्ञा स्मरण आदि असंभव। न तावत् आत्मनि अंशांशित्वं निरंशत्व श्रुते निरंशे तद्भावे भी न एकत्र ग्राही गायकत्वं, अंशांश होगा तो ग्राही गायक नहीं होगा एकत्र। तस्य द्वैर्व्यवस्थित द्वयोर्व्यवस्थित द्वय में ग्राही ग्राहकत्व तैरात्मा भेदाद एकस्मिन्नेव तद्भावे, ग्राह्य ग्राहकत्व आत्मा सब भेद होगा एक भी पदार्थ में नहीं होगा ग्राह्य ग्राहक तद्भाव पुरुष विरुद्ध ज्यादा। अतो न मीमांसक मत सिद्धि सिंहावलोकन न्याय न बौद्धम प्रति दोषांतर भाव क्षण भंगे च भावाना में, ये फिर बौद्ध मत बीच में मीमांसक मत आया प्रतिभिज्ञादि असंभव। आदि शब्द न स्मरण कर्मानुष्ठान आदि प्रतिभिज्ञा नहीं स्मरण नहीं कर्मानुष्ठान शेष कर्मानुष्ठान करता है ये नहीं बनेगा। नन संततो संस्कार आधान पूर्वकम पूर्वेण चित्तक्षण विशिष्टतरतम विशिष्टतरम विशिष्टतरतम उत्तर तोतर विशिष्टतरतम उत्तर उत्तर चित्तक्षण जननम तज्ज्ञानम प्रतिभिज्ञानम तचनादि कार्य कारण समर्थ चित्तक्षणानंतर उत्पादा अव्यतिरिक्त तेन च संतानैके धीरिति क्षणभंग पक्षे भी प्रतिभिज्ञा सिद्धि तत्र। संततो संस्कार आधान पूर्वकम पूर्वेण चित्तक्षणेन, पूर्व चित्तक्षण से उत्तर चित्तक्षण की उत्पत्ति, पूर्व चित्तक्षण से उत्तर चित्तक्षण जो हो गया संस्कार आधान संस्कार के आधान संस्कार जनन पूर्वकम जो तो पूर्व चित्त में संस्कार वो संस्कार दूसरे क्षण में आएगा तो विशिष्ट द्वितीय कार्य होगा तरतम विशिष्टतर विशिष्टतम इसे चल जाएगा उत्तर उत्तर चित्तक्षण जननम, पूरा पूरा चित्तक्षण से उत्तर उत्तर चित्तक्षण पूर्व अपेक्षा उत्तर में थोड़ा विशिष्ट आ जाएगा उसके विशिष्टतर विशिष्टतम संस्कार अलग होते होते चित्तक्षण के जननम उत्पत्ति तज ज्ञानम वही ज्ञान ही प्रतिभिज्ञानम, प्रतिभिज्ञा एक पूर्व के साथ वर्तमान के एकत्व का नहीं ऐसे संस्कार विशिष्ट एक उत्तर ज्ञान हुआ ही प्रतिभा तद तदेव इदम इति एक ज्ञान एक ही ज्ञान तदेव इदम प्रतिभिज्ञान संस्कार विशिष्ट एक ज्ञान तद तदेव इदम इति सेयम दीपक क्या एक ज्ञान प्रतिभिज्ञान तचनादि कार्यकारण समर्थ चित्त क्षणांतर उत्पाद अनादि कार्यकारण भाव चल रहा है कार्यक्रम समर्थ जो चित्तक्षण चित्तक्षण में चित्तक्षणांतर उत्पाद एक क्षण में घट ज्ञान एक क्षण में दूसरे घट ज्ञान इसी प्रकार एक क्षण में स्वयं घटित ज्ञान हुआ क्षणांतर उत्पाद से अभिन्न कार्य कारण समर्थ चित्त क्षणांतर क्षण से अन्य क्षण, अन्य क्षण में एक एक ज्ञान उत्पन्न हो गया स्वयं घट इत्यादि उसे अव्यतिरितम तेन च संतान एक यदि संतान में एक यदि ज्ञान हो जाएगा क्षण भाव पक्षे भी प्रत्यय भी ज्ञान हो जाएगी। अनादिकाल से कार्यकारण समर्थ चित्त क्षण वो चित्त क्षण में एक क्षण में इसे ज्ञान हो गया जो जैसे ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञा भी एक ज्ञान है उस समय से ज्ञान हो गया। तथा पूर्वे थी अर्थात यहाँ क्या जो वो उसी समय इसे ज्ञान होगा थोड़ा विचार करना सपने में जिस पर जो दिखता है उसको पहले देखा था ऐसे होता है तो उसी प्रकार सही वही में इसे ज्ञान हो जाएगा है? हाँ कभी स्वयं घट होता है कभी घट होता है जिस प्रकार जब ज्ञान होता है उसी प्रकार वैसा भी उसका विषय से कुछ यही नहीं है हैं स्मरण जैसे लगता है एक क्षण दोनों ने एक तो एक हो जाए तो ठीक। प्रत्यभिज्ञा सिद्धि तथा पूर्व पूर्व का हाँ पूर्व दृष्टे पुनः सोय मिति बुद्धिर्न युज्यते आगे भेद स एवायमिति काल रूपादि भेदतः यदि नाम तथा प्यैक्यं तयोरनुभवाश्रयात् पूर्व दृष्टे पुनः स्वयमिति बुद्धि न युज्यते स्वयं बुद्धि पूर्वदृष्ट समान चला गया स्वयं बुद्धि न युज्यते प्रतिभिज्ञा नहीं होगी प्रतीक्षण के अलग अलग है सैव अयम भेद सैव अयमिति काल रूपादि भेद तो काल देशादि रूपादि भेदों से सैव अयमिति तो भेद हो जाएगा यदि नाम तथापि तयोर ऐक्यम अनुभवाश्रयात अनुभव का आश्रय करके ऐक्य होता है यद्यपि सैवायमिति काल रूपादि से भिन्न है फिर तथापि यदि नाम तथापि ऐक्यम तयोर अनुभवाश्रयात अनुभव कर स्वयमित अनुभव होता है ऐक्य होता है अनुभव होता है ऐक्य बुद्धि नहीं होगी अलग अलग उनसे तिष्ठित्री में दृष्टश्च द्रष्टुश्च एकस्य अभावात दृष्ट घट एक नहीं दृष्टा भी एक नहीं संतत से निरस्त हो गया न परस्य प्रतिभिज्ञा संभव प्रकल्पते न जब पूर्व पूर्वोत्तर चित्त क्षण है न तत्र ज्ञानांतर उत्पत्ति व्यवस्था प्रतिभिज्ञा वो चित्त क्षण से दूसरे ज्ञान हो गया वही प्रतिभिज्ञा तथा लोग प्रसिद्ध अभाव ऐसे प्रतिज्ञा नहीं ऐसे ज्ञान हटा दो गया स्वयं घट एक से उभय काल संबंध कराई ज्ञान है तत्प्रसिद्ध इत्यादि एक वस्तु उभय काल संबंधी ज्ञान हो तो प्रतिभिज्ञा होती और प्रत्येक क्षण अलग अलग होता है प्रतिभिज्ञा नहीं है कि एक क्षण इसे प्रतिभिज्ञा हो गई पूर्व कभी नष्ट हो गया उसको देखने वाला नहीं अभी एक हुआ तो स्वयं घट कैसे होगा एकस्य कर्तु उभय काल संबंधी ग्राही ज्ञान है वो प्रतिभिज्ञा होती सिद्धांत भी न सा वस्तु एकम साधयति से प्रतिभिज्ञा वस्तु एक न साधयति देश काल अवस्था भेद न चैत्रादि भेद दृष्टि पूरा पीछे होता है सिद्धांत में वस्तु एक कैसे होगा स्वयं घट देश काल अवस्था वस्तु भेद है इतिहास के भेद स एवयम काल रूपादि भेद से भेद है तथापि अनुभव होता है एक ही काल रूपादि भेद से भेद है किंतु स्वरूप तो ही है कालादि भेदा चैत्रादि भेदो यदि गम्यते देश कालादि चैत्र में भेद हुआ तथापि गम्यताम नाम तथा पूर्वोत्तर काल उपलक्षित उपलक्षित में ऐक्यम सैव अयम इति अनुभवान दुर्वारम उसका वारण नहीं कर सकते। तत्त कालादि विशिष्टत्व तो भेद है, किंतु जो सैव अयम इति करके पिंड मात्र में ऐक्य तो है स्वरूप में उपलक्षित में सपक्ष प्रतिभिज्ञा उपपत्ति विधांतरण शाक्य संकत है। फिर बोधकता प्रतिभिज्ञा हो जाएगी सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञान कृतकेशनकादिवत इति चेनैतदेव स्यात् सादृश्या संभवात् तव। कृतकेश नखादिवत नखादिशु सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञान इति चेत् उसके सदृश बाल हो गया तो वही कैसे वही नख है भिन्न भिन्न होने पर भी इति चे एतदेव न स्याद तब सादृश्य असंभव तुम्हारे मत सादृश्य ही नहीं बनेगा। सादृश्य प्रकृता प्रत्यभिज्ञा सादृश्य निमित्ता भ्रांति पूर्व पीछे कहता है सादृश्य निमित्तम भ्रांति तत्त निमित्ता निराकरण ने सिद्धांत कहता है जो तो निमित्त तुम्हारा सादृश्य वो नहीं बनेगा नहीं तद एवं तब सादृश्य असंभव तन्मते सादृश्य असंभव साधयति सादृश्य कैसे संभव नहीं सादृश्य असंभवश्चापि सर्वस्य क्षणिकत्वतः नाप्यनेकार्थदर्श्यस्ति सादृश्यं स्याद्यतस्तव। सर्वस्य क्षणिकत्वतः सादृश्य असंभवस्यापि नापि अनेकार्थदर्शी अस्ति यतः तव सादृश्यं स्यात् अनेकार्थदर्शी ही नहीं तुम सादृश्य कैसे ज्ञान होगा। 65 भूय अवयव सामान्य युगो ही सादृश्यम न च सर्व क्षणिकत्वे तसिद्धि भूय अवयव सादृश्य किस में रहेगा क्षणिकाना क्या न च सर्वक्षणिकत्वे ससिद्धि सब क्षणिक में क्षणिकाना क्षणानाम अत्यंत विलक्षण होता अत्यंत विलक्षण सो अलग अलग तद असंभव होता तत् प्रतीति अब प्रतीति भी नहीं होगी नापि सादृश्य की प्रतीति होगी सादृश्यम दृश्यम स्याद नापि सादृश्यम अस्ति सादृश्य दृश्य नहीं होगा तुम्हारे मत में तो मत है अनेकार्थदर्शी ही नहीं दृष्टान्त भी कृत केश नकादि जो दिया था सादृश्या न च केशाद सैवायमिति क्षण केशादिजातेरेकत्वाद् धीर्यं तन्निबन्धना। न च केशादो सादृश्यात् सैवयम इति क्षण केशादि में जो सैवयम प्रतिभिज्ञा कहते हो ये सादृश्य से नहीं फिर कैसे है केशादि जातेर एकत्वाद यम धी तन्निबंधन जाति एक जाति होने से तन्निबंधना ये धी हो गई कथन तरी प्रतिभिज्ञा यदि सादृश्य से प्रतिभिज्ञा नहीं तो प्रतिभिज्ञा कैसे केशादि जातेर एकत्व केशादि में समान जाति होने से तन निबंधन प्रतिभिज्ञा है किमिति जाति निमित्ता ऐसा धीर जाति निमित्त प्रतिभिज्ञा क्यों व्यक्ति निमित्त क्यों नहीं तथा नहीं नहीं लूनोत्थिते स्वेषु बिना जाति समाश्रयम् तएवामि इति मति कस्यचिद् व्यक्ति हेतुजा ते एवमी इति बात नहीं लुनति तसु जाति समाज से बिना जाति आश्रय नहीं माने करे ते एवमी इति मति कस्य व्यक्ति के हेतु से नहीं होती है सजाति होने से होता ते होती है ऐसे नहीं व्यक्ति को लेकर के केशादि व्यक्ति नाम अनेकत्व तस्य प्रामाणिकत्व अनेक है तद विरोधात् न व्यक्तिकृत प्रतिभिज्ञा ऐसे व्यक्तिगत प्रतिभिज्ञा नहीं है समान जाति को लेकर प्रतिभिज्ञा ओम।